Som el 50% de joves aturats, els centenars de famílies desnonades cada setmana, les persones migrants perseguides cada dia, els pensionistes que malviuen, els treballadors acomiadats, els precaris, les explotades, els que ja no suporten més aquesta situació, els que estan farts de que ens enganyin mentre s'aprofiten de la nostra misèria i ens roben el nostre futur. Però també som els que tenim dignitat, els que cada dia trenquem les injustes normes per sobreviure, les que sentim que aquest sistema és una estafa, els que plantem cara al poder organitzant-nos entre nosaltres, les que desafiem l'estratègia de la por sortint al carrer, els que no vam poder aturar, som les que lluiten, i això no ha fet més que començar. El 14 de novembre sortirem al carrer per subvertir l'ordre establert, interrompre el funcionament del sistema, qüestionar la seva lògica i la falsa normalitat, parar i sabotejar la màquina productiva que fa moure l'engranatge, bloquejar la mobilitat de mercaderies i persones, assenyalar i atacar els responsables de la nostra misèria, reapropiar-nos de l'espai públic, lluitar els nostres espais, pobles, barris, llocs de treball, sortir al carrer i compartir la ràbia i els somnis. Ara és el moment de deixar-nos sense pau, que la ràbia social enterri d'una vegada per totes aquest sistema que ens mata i oprimeix. Vaga salvatge, vaga salvatge, vaga salvatge, vaga salvatge, vaga salvatge, vaga salvatge, vaga salvatge, vaga salvatge, vaga salvatge.